और जो है नाम वाला वही तो बदनाम है मेरे यंग नेम हाँ मेरे यंग नेम हाँ मेरे यंग नेम तुम्हारा क्या काम है।